جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار بخشا تھا اس دور میں، تو وہ 70-72 آدمی تھے وہاں اس فیملی کے، اور یہاں آ کر کے بڑھتے بڑھتے جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے خروج کیا ہے تو 6,70,000 کے قریب بنی اسرائیل تھے، جن کو حکم ہوا تھا ان کو لے کر کے نکل جاؤ مصر سے، رات کے وقت ہی. تو یہ تعداد یہاں مصر میں پھلی پھولی بڑی، صدیوں درمیان میں گزر گئی. تو یہاں پر فرعونی لوگ جو تھے ان کے ماتحت تھے اسرائیل. یوسف علیہ السلام کے اقتدار تو رہا، اس وقت ان کو عزت حاصل ہوئی، لیکن بعد میں پھر حکومتوں نے کی تھی مقامی باشندوں کی، تو بعد میں چلتے چلتے وہ بالکل وہ غلام بنا لیے گئے. تو اسرائیلی چونکہ یہاں کے اصل باشندے نہیں تھے، یہاں تو قبطی تھے اصل باشندے، یہ فرعونی جو تھے یہ سارے قبطی نسل کے تھے، تو اب انہوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا، اور غلامی میں رہتے رہتے بڑے عرصے تک بڑے حالات خراب ہو گئے تھے. اور بنی اسرائیل تو اصلاً موحد لوگ تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اور یہاں یہ قبطی لوگ جو تھے یہ تو مشرق تھے، یہ شرک نواز لوگ تھے، شرک پرست لوگ تھے. تو ان کی غلامی میں مبتلا ہو کر بنی اسرائیل پر بہت تکلیفوں کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اور ان کے آنے کے بعد بھی تکلیفیں بہت بڑھ گئی، آگے اسی صورت میں ذکر آتا ہے. تو ایک یہ مصیبت آئی کہ غلامی میں مبتلا ہو گئے، اور ادھر دوسری بات یہ ہوئی کہ کسی نے فرعون کے کو وہم میں مبتلا کر دیا کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا. تو اس نے وہ بدترین کارگزاری شروع کر دی کہ اسرائیلیوں کے بچوں کو جو پیدا ہوا تو ان کو ہلاک کرنے کی سکیم بنا لی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے دوسری صورتوں کے اندر. اس طرح بھی بنی اسرائیل طرح طرح سے مصیبت، اور قبطی لوگ ان سے غلاموں کا کام لیتے تھے، مشقت لیتے تھے، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا، یہ غلام بن گئے تھے. اور غلامی ایک غیر فطری بات ہے، اللہ تعالی نے سورہ نحل کے اندر آزادی اور غلامی کا مسئلہ بھی سمجھایا. انسان پیدائشی طور پر آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اور آزادی ہی انسان کے ساتھ مناسب ہے، مکلف انسان کے ساتھ. غلام بے ضمیر ہوتا ہے، عبدًا مملوکًا لا یقدر علی شئ، اس کی نہیں ہوتی، کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا غلام، اسی لیے غلام وراثت سے محروم ہوتا ہے. اس کا مال جو ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے، رائے اس کی نہیں ہوتی، وہ اس کے تابع ہوتا ہے. شریر کا بھی مسئلہ ہے کہ غلام اگر آقا کے ساتھ جائے سفر میں، اس کی نیت کا اعتبار نہیں، آقا کی نیت کا اعتبار ہے. آقا اگر اقامت کی نیت کرے گا غلام اس کے تابع ہوگا، جیسا کہ بیوی کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بیوی تابع ہوتی. اگر خاوند نے ارادہ کر لیا کہ یہاں 15 دن میں نے ٹھہرنا ہے، تو پھر بیوی کو بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی، یہ خاوند. ایسے ہی غلام، یہ ہمیشہ تابع ہوتا ہے. تو غلامی جو ہے یہ ایک غیر فطری حالت ہے، اور یہ جب تاریخ قدیم زمانے میں بڑا رواج تھا، آج تو یہ غلامی ابھی یہ پچھلی صدی کے اندر یہ مطلب ہے اس کا رواج ختم ہوا ہے دنیا سے، لیکن ہمیشہ سے یہ غلامی رہی تمام ممالک کے اندر. اور قرآن کریم جب نازل ہوا ہے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے سلسلے میں بھی بڑی اصلاحات کی ہیں. بالکل یک لخت اس کو ختم نہیں کیا، البتہ اصلاح کی. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دم ختم کرنے میں تمدن کا سارا سلسلہ بگڑ جاتا، پلٹ پلٹ ہو جاتی بات. غلاموں کے سر پر سب کاروبار تھے، البتہ اصلاح کی. یہ فرمایا ان غلاموں کو حقیر نہ سمجھو، یہ تمہارے انسانی بھائی ہیں. اخوانکم وخوالکم، اللہ نے کسی وجہ سے تمہارے ہاتھ میں ان کو دے دیا، ویسا ہی ان کو کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو، ویسا ہی ان کو پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو، طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو. اگر کسی سخت کام میں، مشقت کے کام میں ان کو ڈالو تو ان کے ساتھ تعاون کرو، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کرو. تو ابو مسعود انصاری کا واقعہ موجود ہے مسلم شریف میں، صحیح روایت کے اندر، کہ وہ جا رہا تھا اور غلام کو اس نے مارا. حضور پیچھے تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اقدر علیک من کا لہذا، تم کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے خدا کی ذات تم پر زیادہ طاقت رکھتی ہے اس سے جیسا کہ تم اس غلام پر قادر بنے ہوئے. پھر ساری عمر کبھی غلام کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اور یہ اصلاحات کر دی اور آزادی کا راستہ بتلا دیا، مختلف کفاروں میں غلام کو آزاد کرنے کا. ویسے بھی حضور نے ایسا فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. یہ باتیں ساری بتلا دی. تو بنی اسرائیل غلام بنے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ان کو چھوڑ دو، غلامی سے آزاد کر دو، اور اس ماحول میں بھی ہم نہیں رہنا پسند کرتے، ان کو میں لے جاتا ہوں وہاں جہاں ان کا قدیم وطن ہے شام و فلسطین، قدر میں لے جاتا ہوں. خدا کا ارشاد تھا آزاد کر دو ان کو. یہ آیت دوسری جگہ بھی آتی ہے قرآن کریم میں، ایک نبی کے مشن میں اللہ نے آزادی دلانے کا پروگرام، آزادی کا پروگرام، آزاد کر دو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے، چھوڑ دو ان کو، پھر جو شرک کا ماحول ہے وہاں رہنا بھی پسند نہیں کر، چھوڑ میں ان کو لے جاتا ہوں. یہ تو اصلاً موحد لوگ تھے، اور اب یہاں سب شرکی اور رسومات ہیں کرنے والے لوگ، فرعونی کی بتی اس میں مبتلا ہیں یہ. تو آزادی جو ہے یہ بڑا مقصد ہے. مسلمانوں پر جو 650 سال کا دور گزرا تو آزادی کا دور تھا، پھر تاتاریوں کے حملے کے بعد مسلمانوں پر بھی غلامی کے دور آئے. تو پہلے پہلے جب کافروں کے ماتحت مسلمان مغلوب ہوئے تو یہ بات ذہن اور تصور میں بھی نہیں آتی تھی کہ مسلمان کہیں اسے غلام بنیں. علماء کو بڑی پریشانیاں لائق ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، اجتماعیت مسلمانوں کی کس طرح برقرار رکھی جائے گی. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ زوال آتا گیا اور جگہ جگہ غلامی کے دور آتے گئے، ممالک چھنتے گئے. یہ غلامی شخصی تو نہیں تھی، یہ اجتماعی تھی. آخر میں انگریز کا دور آیا، انگریز کے دور میں پھر اس نے تمام مسلمانوں کو اپنی اخلاقی اور اقتصادی غلامی میں مبتلا کیا، ذہن چھین لیے مسلمان، اپنی تعلیم دی، اپنی سائنس پڑھائی، ان کی باتیں سب ختم کر دی، اور ایسا غلام بنایا اقتصادی طور پر بھی غلام بن کر رہ گئے، اور ذہنی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی. آج بھی مشرقی ممالک کی تمام جتنے بھی ہیں ذہنی طور پر انگریز کے غلام ہیں. امریکہ تو اب اٹھا ہے، یہ بھی انگریزوں کا ہی ہے، یہ بھی انگریز ہے. انگریز نے جیسا ذہن بنایا وہ، قرآن سے دور کیا، دین اور مذہب سے دور کیا، عورتوں میں بھی ایک شیطانی آزادی کی روح پھونک کر ان کو بھی بے حیا اور فحاش بنایا، اور ان کو بھی ذہنی غلام بنایا اور اقتصادی غلامی میں جکڑ دیا. اب تمام ممالک جتنے بھی ہیں وہ سب جکڑے ہوئے ہیں انگریز کی سیاسی غلامی کے اندر. اور روس جو ہے یہ بھی بگڑے ہوئے انگریز، بگڑے ہوئے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ سب کچھ ایک قسم کے لوگ ہی. یہ دہری ہو گئے اور وہ انجیل کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی کافر ہیں، سب کافر. الکفر و ملت واحدہ. امریکہ میں یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، اقتصادی غلبہ یہودیوں کا ہے، دولت مند یہ ہیں. یہ مجبور کر دیتے ہیں حکومتوں کو اپنے، یہ بینک سسٹم سب ان کے قبضے میں ہے، اقتصادیات سارے اس پر کنٹرول ہے، اپنی مرضی چلاتے ہیں. امریکہ حکمرانوں کو بھی وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کی باتوں کو مانیں، وہ سازش ایسی گہری چلاتے ہیں کہ پتہ کسی کو چلتا نہیں. تو بہرحال یہ اقتصادی غلامی بھی بہت بری غلامی ہے، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. ذہن ان کی اس طریقے سے خراب کیے ہیں انگریز نے، ان کو ایسا مغلوب بنایا ہے، عزت کا کام نہیں کر سکتے یہ. ورنہ یہ آزاد ہوتے تو یہ اچھے کام کرتے، سائنس ان کے پاس ہوتی، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوتی، صنعت حرفت میں یہ ماہر ہوتے، لیکن نہیں، کچھ نہیں. عربوں کا حال یہ، 40 سال ہو گئے ہیں، اب تک اپنے وہ اعلی درجے کی انجینئر نہیں پیدا کر سکے کہ وہ ان کے تیل کو صاف کر کے دیں. کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو فرانس سے اور امریکہ سے انجینئر بلائے جاتے ہیں، کنویں میں آگ لگ گئی ہے، اس کو کس طریقے سے بجھایا جائے، اندازہ لگائیں آپ. اور پھر تمام چیزیں باہر سے بن کر آتی ہیں، اور منڈیاں ہیں یہ بنی ہوئی، وہاں چیزیں بکتی ہیں. تمام عیسائی اور یہ دہریہ اور ملحد ممالک کی چیزیں عرب میں بکتی ہیں. کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی اسلحہ کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی دولت بے شمار ہے، لیکن ذہن غلام ہیں. شخصی غلامی سیاٹے تو اقتصادی غلامی میں ایسا جکڑا ہوا کہ نکل نہیں سکتے. بہرحال غلامی بری بات ہے، اور اللہ نے ایک نبی کو یہ حکم دیا کہ قوم کو آزاد کراؤ. عزت آزادی میں ہے، انسان باضمیر آزاد ہوتا ہے. یہ غلامی میں بدل جاتی ہیں قوموں کی ضمیریں، ضمیر بدل جاتا ہے اور ذہنیتیں نہیں رہتی ان کی، پست کام زیادہ کرتے ہیں، جھگڑا تنازع کریں گے، فتنہ فساد عیاشی کھیل تماشے کی باتیں، عزت کے کام نہیں کریں گے، اونچے کام نہیں کریں گے. یہ غلامی کا خاصہ ہے، یہ بھی خود غرضی اور تنازع اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ، اور یہ سب باتیں اس کا نتیجہ ہوتی ہیں. غیروں کے ساتھ تعلق اپنوں سے کٹ جانا یہ بھی ہوتا ہے، دوسروں کے وفادار ہوں گے اپنے نہیں، اپنی قوم کے دشمن ہوں گے. انگریز کے زمانے میں یہاں مسلمانوں نے خود مسلمانوں کو کتنا عظیم نقصان پہنچایا، جاسوسی انہوں نے کی، بڑے بڑے اچھے اچھے مسلمانوں کو مروایا، قتل کیا، قید کرایا، کالے پانی عبور کرائے، یہ سب. اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، جدھر انگریز نے کہا کعبے پر گولیاں چلا دو چلے گئے وہاں بمباری کرنے کے لیے، ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے کہا فوراً چلے گئے وہاں. یہ سب غلامی کے اثرات ہوتے ہیں، جیسا ان کو کہا ویسے ہی کیا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ بات بھی کی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، چھوڑ دو ان کو، اس ماحول میں بھی ہم رہنا پسند نہیں کرتے. اور اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد ادھر نہیں آئے، کیونکہ فرعون اس کا لشکر غرق ہوا ہے لیکن قوم تو باقی وہی ہے، کھلی فضا میں رہے. सहराए सीना में रहे और आगे जाने की फिक्र में रहे। लेकिन आगे दूसरा मसला ये था कि अपनी कौम के हालात भी बहुत बिगड़ चुके थे, बनी इसराइल की जहनीत भी बहुत पस्त हो चुकी थी गुलामी में रह रहकर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि छोड़ दो, भेज दो मेरे साथ बनी इसराइल को। तो फिरौन ने कहा कि अगर तू कोई निशानी लाया है तो ला, अगर तू सच्चा है। क्या निशानी? तू कहता है कि खुदा ने मुझको निशानी दी है। तो अल्लाह का फरमान था ये दो निशानियां ले जाओ, ये निशानियां हमारी तरफ से हैं, तो इनको पेश करना वहां। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दो अजीम शान जो मौजजात अल्लाह ने अता फरमाए थे, फलका सावन में मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली निशानी अपनी लाठी को डाला, फैजा ही सोबान मुबीन, वो बड़ा अजदहा बन गया। सोबान बड़े सांप अजदहा को कहते हैं और जान छोटे को कहते हैं। बाद हालात वो छोटा होता था, बाद हालात में बड़ा होता था, ये हालात पर मौकूफ है। जैसे हालात होते थे ऐसा बड़ा बन गया, जैसे कि वो मुकाबले के वक्त ऐसा बन गया बड़ा कि वो सारे जितने सांप वगैरह बनाए थे सबको निगल गया, वो तो मैदान ही साफ कर दिया और लोग भाग गए, भगदड़ मच गया और कई आदमी उसी भगदड़ में ही हलाक हो गए। फिरौन भाग गया, मुफस्सिरीन की रवायत के मुताबिक ऐसा भागा इस हाल शुरू हो गए उसको और बड़ी परेशानी लायक हो गई। तो वो अजदहा ने मुंह जिस वक्त खोला और सबको निगल गया उन चीजों को, और फिर वो मतलब ऐसी दहशत पैदा हुई, और बाद हालात में वो छोटा होता था। इसलिए कहीं जान का लफ्ज आया है तो कहीं सोबान का लफ्ज आया। एक ये निशानी थी और दूसरी निशानी नजा निकाला मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बगल में दाब कर, बगल में दाब कर खींचा तो बिल्कुल सफेद था जैसा सूरज होता है। फसीन इकराम फरमान ऐसे जमीन आसमान के दरमियान फिजा को रोशन कर दे, ऐसी रोशनी होती थी। तो मिन गैर सुवेन का लफ्ज दिया है, बाद सफेद कहते हैं ऐसा नहीं जैसा बर्फ होता है बीमारी से अब फुलबेरी हो जाती है और बर्फ सफेद, ये नहीं बल्कि नूरानियत, बातनी नूरानियत उसमें जाहिर होकर ऐसा चमकता था जैसा सूरज चमकता, अजमीन आसमान के दरमियान फिजा को रोशन करता था। ऐसा मौजज़ा अल्लाह ने अता फरमाया। ये दो अजीम शान निशानियां थी और मौजज़ात थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी सदाकत के इजहार के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। इजमाली तौर पर ये सब बात जिक्र हुई, अब तफसीलात ये कई रुकू तक की पूरी तफसीलात मजकूर होगी। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين قال الملأ کہا سربراہ بلدہ لوگوں نے فرعون کی قوم سے بے شک یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام لساحر علیم البتہ بڑا جاننے والا علم والا جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، تو انہوں نے کہا، ارجے، مہلت دے دے اس کو اور اس کے بھائی کو، وارسل، اور آدمیوں کو بھیج دے مختلف شہروں میں کہ وہ اکٹھا کرنے والے ہوں، جو اکٹھا کر کے لائیں تیرے پاس ہر علم والے جادوگر کو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وجا سہارت اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا، مزدوری ہوگی اگر ہم غالب آئے۔ تو کہا فرعون نے، ہاں یقیناً تمہیں معاوضہ ملے گا اور تم البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالو، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، امان تلک، یا تو تم ڈالو اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے، یعنی اپنا کرتب اور اپنا فن دکھانے والے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، تو سحروا، تو انہوں نے سحر کر دیا لوگوں کی آنکھوں میں، واسترہبوہم، اور خوف زدہ کر دیا ان لوگوں کو، اور لائے وہ بہت بڑا جادو۔ اور ادھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ڈال دو تم اپنی لاٹھی کو، پیدا ہی اچانک وہ تلقفو، تیزی سے نگلتی ہے اس چیز کو جس کو وہ بناتے ہیں۔ فوقع الحق، کو پس ثابت ہو گیا حق، اور باطل ہو گئی وہ بات جو وہ کرتے تھے۔ فغلبوا ہنالک، اس موقع پر وہ مغلوب کر دیے گئے، اور پلٹے لوٹے وہ ذلیل ہو کر۔ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، پھر درمیان میں سنت اللہ کا ذکر ہوا، قوموں کی ذہنیت کا بیان ہوا کہ ان پانچ انبیاء کا ہی نہیں ہے بلکہ باقی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا۔ پھر اللہ کی سنت ایسی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی ڈال کر بھی آزماتا رہا ہے، اور فراوانی اور آسودگی سے بھی آزمایا ہے۔ نتیجہ اکثر و بیشتر یہی نکلا ہے کہ لوگوں نے مانا نہیں اور ہلاک اور تباہ ہوئے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ لو کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر اس کے بعد ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امم کے بعد اللہ تعالی نے دوسرے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نبوت اور رسالت کے ساتھ۔ تو جن لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ تھا ان کا حال اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھی مبعوث تھے، اور دوسری قوم، قبطی قوم، جو فرعون کی قوم ہے، مصر کے قدیم باشندے، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور پہلے یہی حکم تھا کہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں اور جو ملک کے مالک ہیں، اور خصوصاً فرعون جو ان کا سب سے بڑا سردار اور حاکم مستبد ہے، جابر ہے، سب سے پہلے اللہ کا پیغام اس کے پاس پہنچاؤ۔ اور ہماری یہ نشانیاں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں جس وقت بھیجا تو دو نشانیاں، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، یہ دو نشانیاں بھی دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے نشانیوں کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دو نشانیاں بھی دکھائی، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے وہ مرعوب ہو گئے، لیکن مانا نہیں. یہ آگے تفصیلات ہیں کہ وہ لوگ کیا کچھ کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور سچے دین کے مقابلے میں کیا کچھ وہ کارگزاریاں کرتے رہے. یہ سب تفصیلات آگے اللہ نے ذکر کی ہے. یہ کافی دور تک یہ سلسلہ جا رہا، تو سورہ شعراء میں بھی ہے کہ فرعون نے کہا، اور فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے اس کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، سربراہ بردہ، انہوں نے بھی یہی کہا. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ ان ھذا لساحر علیم، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، معجزات کو دیکھ کر کے سحر والی بات کی انہوں نے، حقیقت کو نہ دیکھا اور انصاف سے کام نہ لیا، بلکہ یہ کہا بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، ساحر علیم، علم ہے اس کے پاس. اور لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اور پبلک کو موسیٰ علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے یہ کہا، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم، یہ تو چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے. یہی ہے اکثر و بیشتر مستبد اور جابر اور ڈکٹیٹر قسم کے لوگ جو گزرے ہیں، ان کا یہی وتیرہ رہا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور اللہ کے نبیوں سے بدظن کرنے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا ہمیشہ. یہ تو چاہتا ہے کہ حکومت پر قبضہ کر لے اور تم کو ملک بدل کر دے، نکال دے، جو تم اصلی اس ملک کے باشندے اور تمہارا اقتدار ہے، تمہاری حکومت ہے، تمہاری قوم کا غلبہ ہے، یہ تم کو نکالنا چاہتا ہے اور حکومت پر تسلط اور قبضہ جمانا چاہتا ہے. آپ بتلاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ تو اقتدار ہی تم سے چھیننا چاہتا ہے. ہر مستبد جو بھی ہوگا، وہ جو مسلح لوگ ہوں گے ان کے بارے میں یہی پروپیگنڈا کرے گا، پہلی تو حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس آ جائے، یہی ہے. یہ تم کو تمہاری حکومت سے نکالنا چاہتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مشورہ دیتے ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے سحر کے ساتھ تعبیر کیا. مکے کے مشرک بھی ایسا ہی کہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیکھا، ساحر، سحر کر دیا اس نے، شکل قمر کا معجزہ دیکھا تو سحر مستمر کہہ دیا، تو جادو ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا، فرعون کے سربراہ بردہ لوگوں نے وہ پروپیگنڈا یہ کیا کہ یہ تم سے اقتدار چھیننا چاہتا. تو ظاہر ہے کہ یہ پروپیگنڈا مؤثر ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد کوئی اچھا نہیں ہے، یہ تو صرف حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اقتدار چھیننا چاہتا ہے کہ اقتدار ان کے پاس نہ رہے، اقتدار میرے پاس آ جائے. تو اس بات کو تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، تو یہ تو خود غرض آدمی ہے، مفاد پرست ہے، یہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے. تو اس واسطے انہوں نے یہی پروپیگنڈا کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومت پر قبضہ کریں، کنٹرول کریں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اس سے روشناس کرائیں. اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ رسومات باطلہ کو مٹائیں، تو اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، پھر پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، رسومات مٹتے نہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں پر ظلم جو ہوتا ہے اس کو ہٹایا جائے، تو اس کے لیے پھر جماعت کی ضرورت پڑتی ہے. ورنہ اصلاً انبیاء کا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو مان کر اس کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت سے انسان جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تو باقی یہ ہے کہ جماعت جب ہوگی تو وہ نظام بھی آگے درست کرے گی، جہاد بھی کرے گی، یہ بات الگ ہے. لیکن نبی کی بعثت کا اصل مقصد تو یہ نہیں ہے کہ حکومت پر قبضہ کرنا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں چند ہی شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کے پاس خلافت بھی تھی اور نبوت بھی تھی، ورنہ باقی انبیاء ایسے ہی اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا. اگر کوئی بادشاہ قبول کر لے دین حق کو اور اس پر چلنے لگ جائے تو نبی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ حکومت پر بیٹھے ہو، اس کا تو مقصد پورا ہو گیا، خود ہی جائے گا. غیر اللہ کی نظام حکومت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام حکومت کو مان لے، اسی کو چلانے لگ جائے تو کیا حرج ہے. حضور کے زمانہ مبارک میں بھی بعض ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے فرمایا انہی کو حاکم رہنے دو، یہاں اس علاقے میں یہی حاکم رہیں. اسلام قبول کر لیا، مقصد پورا ہو گیا. تو ماض حکومت پر چھا جانا یا اس پر قبضہ کرنا یہ جو نبیوں کی اس میں داخل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ رسومات باطلہ کو مٹانے کے لیے اور رفع تظالم کے لیے یہ چیز، جہاد کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، یہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پھر جب جماعت آئے گی تو ساتھ نظام حکومت بھی آئے گا. تو کہا ان لوگوں نے ارجے وا خواہو، مہلت دے دو اس موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام، جلدی نہ کرو. معجزہ کو دیکھ کر کے دہشت زدہ بہت ہوئے، لیکن اب ماننا تو ہے نہیں. اس واسطے ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا، یہ ملک سے تم کو نکالنا چاہتا ہے، حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو لہذا مشورہ یہ دیا کہ مہلت دے دو اس کو اور اس کے بھائی کو، اور مختلف شہروں کے اندر اکٹھا کرنے والے آدمیوں کو بھیجو تاکہ وہ، تمہارے پاس بڑے بڑے علم والے جادوگر موجود ہیں، سحر کا بڑا چرچا تھا قدیم زمانے، نجومیوں کا بھی اور ساحروں کا بھی قدیم زمانے میں بڑا چرچا تھا. تو ایسا جیسا کہ آج کل سائنسدانوں کا چرچا، آج کل حکومتیں سائنسدانوں سے اور فنی ماہرین سے کام لیتی. اگر یہ فنی ماہرین نہ ہو حکومتیں نہیں چل سکتی. اپلاننگ کے ماہرین ہوتے ہیں، دوسرے فنون کے ماہرین ہوتے ہیں، ان سے حکومت مشورہ کرتی ہے. ایسا قدیم زمانے میں یہ سارے لوگ بڑے دخیل ہوتے تھے، ان سے حکمران مشورہ کرتے تھے کیا کس قسم کی تدبیر بنانی چاہیے، پلان کیسا بنانا چاہیے. کہیں نجومیوں کا بڑا زور تھا، کہیں یہ ساحرین کا بڑا زور تھا، ان کی خدمات حاصل کرتے تھے. تو کہا کہ ملک میں تو بہت سے جادوگر رہتے ہیں، تو لوگوں کو بھیجا جائے، ان کو اکٹھا کر کے لائیں. چنانچہ یہ بات کی گئی کہ جادوگر لائے جائیں گے تو مقابلہ کیا جائے گا، شیر کا مقابلہ شیر سے کیا جائے گا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ساحر ہے، جاننے والا، علم والا بڑا، اس کے مقابلے میں ہم بھی شیر لائیں گے. فلناتین کا ناتین بے شہر مثلی، یعنی جادو کیا تو ہم بھی جادو لائیں گے، ہمارے ملک میں جادوگروں کی کمی تو ہے نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، مختلف شہروں میں کارندے حکومت کے بھیجے گئے، اور جہاں جہاں بھی کوئی ماہر جادوگر تھے ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا کہ فرعون بلا رہا ہے جادوگروں کو، یعنی جادوگروں کا فن دیکھنا ہے اس نے. تو مختلف جگہوں سے آئے اور اپنا سحر کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لائے، تعداد کتنی تھی، یہ سب تفسیری روایتیں کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں ذکر نہیں کہ وہ کتنے جادوگر. بغوی رحمت اللہ علیہ 15,000 کی تعداد، 15,000، 20,000، 903,000 تک تعداد ذکر کی گئی ہے مفسرین نے. اتنے جادوگر اکٹھے ہو گئے. جو سامان سیر کا تھا جس کے ساتھ وہ کرتب کیا کرتے تھے، 300 اونٹوں پر لادا ہوا تھا، اتنا سامان سیر ساتھ جمع کیا. بہرحال یہ سب تفسیری روایتیں ہیں. کم سے کم روایت جو امام بغوی نے ذکر کیا وہ 15,000 میں، 15,000 جادوگر اکٹھے ہو گئے. مطلب وجا سہارا تو فرعون کے پاس آئے جادوگر. اب جادوگروں کی بات سنیے. کالو، جادوگروں نے آ کر فرعون سے کہا کہ حضور کیا ہم کو کچھ مزدوری بھی ملے گی؟ ان لنا لاجن، اگر ہم غالب آ گئے تو کچھ مزدوری بھی ملے گی یا نہیں؟ بس یہی ایک نقطہ ہے جس سے ایک نبی اور ساحر کی تفریق ہو جاتی ہے. نبی اور ساحر کی تفریق. ساحر ہمیشہ خود غرض ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، آپ پیسے کی خاطر ہی کام کرتے ہیں. کرتب اپنا پیسے کے لیے پیسہ کمانا، ہمیں کچھ ملے گا بھی نہیں. اتنی محنت ہم کریں گے، سفر اتنا کیا، دور دراز سے آئے، سامان لائے، اور وہاں اس پر کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو کچھ ہم کو ملے گا بھی؟ تو معاوضے کے طلبگار ہیں. اور نبی جہاں آتا ہے وہ کہتے ہیں ما اسلکم علیہ من اجرن، بھائی میری بات سن لو، مان لو اس کو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین نہیں دینا ہے، وہی دے گا. تم سے میں کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، میں بیلوس ہوں، میں تمہارے حق میں انصح لکم، امین ہوں، بیلوس ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہاری بہتری چاہتا ہوں، بس میرا اتنا ہی مقصد ہے. نبی کی پاکیزہ فکر اور ساحروں کا ذہن دیکھ لیں، پڑھ لیں. یہ حضور والا ہم جو اتنی تکلیف کر کے آئے ہیں، کچھ ہم کو ملے گا بھی یا نہیں؟ ایسے ہی ہماری محنت رائیگان ہو، ایسی بگاڑ پر پکڑے ہوئے جیسے آتے ہیں لوگ، ایسا ہی کام بن جائے. کیونکہ وہ تو کام ایسا بگاڑ پر بھی لیتے ہیں ڈکٹیٹر، نہ کو کھانا دیا، نہ مزدوری دی، کام لے لیا، چھوڑ دیا، تو کوئی ہم کو کچھ ملے گا بھی، معاوضہ ملے گا بھی؟ اگر ہم غالب آ جائیں، فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں ملے گا، ضرور ملے گا. معاوضہ تو معمولی چیز ہے. انکم لمن المقربین، تم تو میرے مصاحب بن جاؤ گے، ہم مشیر بن جاؤ گے، چیئرمین ہو گئے، میرے ساتھ کرسی ملے گی تم کو بیٹھنے کے لیے، بڑا اعزاز ہوگا. ہم مقربین مصاحب ہی ہوتے ہیں، ساتھ بادشاہ کے بیٹھتے ہیں، لوگ بھی ان کا احترام کرتے ہیں. اب وہ مشیر بن جائے تو اس کو وزیر جتنا اعزاز حاصل ہوتا ہے. موٹر جاتی ہے، سڑکیں صاف کی جاتی ہیں، آگے بھی ہٹ جا، پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، مصاحب صاحب آئے ہیں، مشیر صاحب آئے ہیں، ایڈوائزر ہیں یہ گورنمنٹ کے، صدر صاحب کے، ایسے ہی ہے. اور جو ڈکٹیٹر لوگ ہوتے تھے فرعون جیسے، ان کا کوئی مصاحب بن جائے وہ تو بڑا معذر سمجھا جاتا تھا کہ بہت اونچی جگہ پر چلا گیا ہے، تم تو مقرب بن جاؤ گے، خصوصی آدمی بن جاؤ گے میرے. اگر اس کا مقابلہ کر لیا اور غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا اور اس کے بھائی کو، تو جادوگروں نے یہ سمجھا کہ ہاں ہمارا بھی کچھ بن جائے گا. ذہن تو وہی ہے، ہم معاوضہ کرنا ہے. جیسا یہ جتنے نجومی ہوتے ہیں، عراف ہوتے ہیں، سائر ہوتے ہیں، یہ 10 شناس ہوتے ہیں، یہ پامسٹری کے مار پیسہ کمانے کے لیے کچھ مل جائے، ہم یہی کام کرتے ہیں. ہرس ہوتی ہے کہ کچھ مل جائے ہم کو، ہمارا کرتب ضائع نہ ہو. یہ میجک ماسٹر جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ مداری وغیرہ، یہ سارے لوگ اپنا فن دکھا کر تو معاوضے کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ معاوضہ مل جائے، یہی چیز ہے. اس پر ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں فرعون نے کہہ دیا، وعدہ کر دیا کہ میں تم کو معاوضے کے علاوہ بھی تم کو بہت اعزاز بخشوں گا اگر تم غالب آگے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، پھر جادوگروں نے یہ پیشکش کی کہ کہنے لگے موسیٰ، یا تو آپ پہلے دکھائیں اپنا فن اور یا ہم کو اجازت دیں کہ ہم اپنا فن دکھانا چاہتے ہیں، آپ ڈال دیں میدان میں ظاہر کریں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، وقت بھی ایسا دوپہر کا مقرر کیا گیا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، ہزاروں سے متجاوز ہو کر لاکھوں تک آدمی وہاں گراؤنڈ میں اکٹھے ہوئے، ساحر بھی تھوڑے نہیں تھے۔ بہت بڑا سلسلہ کیا تھا فرعون نے، تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے دکھائیں ڈالیں اپنا فن، اور یا ہم پہلے ڈالنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جواب میں، تم ہی ڈالو جو کچھ ڈالنا، پہلے تم ہی اپنا فن دکھاؤ، جو کچھ دکھانا ہے، اپنا کرتب جو دکھانا ہے پہلے تم دکھاؤ۔ تو انہوں نے القو، جب انہوں نے اپنا فن ظاہر کیا، نکالا، سحروا یوننا سے، تو لوگوں کی آنکھوں میں سحر کر دیا، نظر بندی کر دی۔ جادو کی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے، حقیقت کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہوا کرتا، ایسے ہی ہے، بس لوگوں کی نگاہ میں ایک کرشمہ سا بن جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ یہ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کا بھی ایسا ہی ہوگا، وہ دن جو ہوگا اتنا لمبا ہوگا، وہ بھی حقیقت میں نہیں ہوگا، حقیقت میں سورج اپنی اسی رفتار پر چلے گا، 360 دن ہی ہوں گے، لیکن اس نے نظر بندی سے کی ہوگی، لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ دن اتنا لمبا ہو گیا۔ یہ نظر بندی اور شوبدہ اور کرشمہ ہوگا، یہ اس قسم کی بات لوگوں کی نگاہوں میں ایسا ہوتا ہے، ہم میجک ماسٹر جیسا کرتے ہیں، حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے، ایک انڈے کے دو بنا دیے، دو کے چار بنا دیے، تو حقیقت میں تو کچھ نہیں ہوتا، چھلکے ہی ہوتے ہیں وہ انڈے، لیکن یوں کر کے وہ ہاتھ کی صفائی سے ایسا کرتے ہیں کہ اگلے کو نظر آئے چار انڈے، جی ایک کے چار انڈے بنا دیے اس نے، یہ اس کی آنکھ میں نگاہ میں ایسا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اور معجزات انقلاب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، ایک ماہیت ایک چیز کو تبدیل کرنا، ماہیت کا تبدیل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، پتھر کو سونا بنا دے کے یہ فن سے نہیں ہو سکتا، کیمسٹری والے عاجز ہیں اس سے، اللہ کی قدرت تاما ہے کہ کسی ولی کے ہاتھ پتھر سونا بنا دے۔ یہ انقلاب ماہیت کرنا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جو کائنات کا اور ذرات کا اور عناصر کا خالق ہے وہی تبدیلی بھی چاہے کر دے اس کے اندر، تو اس کا اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو معجزہ اور چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں سحر کیا اور ڈرا دیا لوگوں، دیکھ کر کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، ان کو سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے گراؤنڈ کے اندر، وہ تھوڑے بھی نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور بہت بڑا جادو انہوں نے کیا، جاؤ بسحر نظیم۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی، واوحینا الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر تھے، جیسا خدا کا حکم ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھ کر کے پہلے ان کے ذہن میں بھی آیا، بہت بڑا اللہ نے بھی فرمایا بسحر نظیم، بہت بڑا جادو تھا، لوگوں کی دہشت کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی، لیکن وہی الہی آئی، حکم ہوا انل کے اساک، اے موسیٰ تم یہ اپنی لاٹھی کو ڈالو۔ اور لاٹھی تو معجزے کی تھی، پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہی رہتی تھی، فرمایا لاٹھی کو ڈالو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی کو ڈالا، جب لاٹھی کو پھینکا، فیضا ہی تلقف، لقف کا معنی ہوتا ہے تیزی سے چیز کو پکڑ لینا، نگل لینا، یا نگلنے کا معنی آتا، تو بڑی تیزی سے وہ لاٹھی سانپ بن کر، بڑا اجدہا بن کر، وہ جتنی چیزیں انہوں نے بنائی تھی ان کو نگل گیا، آج ایسے منہ میں ڈال کر کے غائب کر دیے جاتا، لقمہ ڈال کر کے نگل جاتا ہے اندر، جلدی سے چل جاتا، سارا گراؤنڈ صاف کر دیا۔ और फिर वो उछलकर लोगों